Book 2 72 72 72 وجوب عمل شيء Трябва да направя нещо. Трябва да направя нещо. Яжеб. Ялзам. Трябва. Трябва. Яжебу ан урсила лмактуб. Трябва да изпратя писмото. Трябва да изпратя писмото. Яжебу ан адфа лил фундук. Трябва да платя хотела. Трябва да платя хотела. يجب أن تستيقظ مبكرا. Трябва да станеш рано. Трябва да станеш рано. يجب أن تشتغل كثيرا. Трябва да работиш много. Трябва да работиш много. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. Трябва да си точен. Трябва да си точен. يجب أن يعبئ التنك. Той трябва да зареди колата. Той трябва да зареди колата. يجب أن يصلح السيارة. Той трябва да поправи колата. Той трябва да поправи колата. يجب أن يغسل السيارة. Той трябва да измие колата. Той трябва да измие колата. يجب عليها أن تتسوق. Тя трябва да пазарува. Тя трябва да пазарува. يجب عليها أن تنظف الشقة. Тя трябва да изчисти жилището. Тя трябва да изчисти жилището. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Тя трябва да изпере прането. Тя трябва да изпере прането. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Ние трябва да тръгваме веднага за училище. Ние трябва да тръгваме веднага за училище. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Ние трябва да тръгваме веднага за работа. Ние трябва да тръгваме веднага за работа. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Ние трябва да отидем веднага на лекар. Ние трябва да отидем веднага на лекар. يجب أن تنتظر الباص. Вие трябва да чакате автобуса. Вие трябва да чакате автобус. يجب أن تنتظروا القطار. Вие трябва да чакате влака. Вие трябва да чакате влака. يجب أن تنتظروا التاكسي. Вие трябва да чакате таксито. Вие трябва да чакате таксито.